Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Tak na raz, to ciężko. Dlatego dzielimy na części. Tysiące mebli w 50 ratach 0%, taniej o 10%. RRSO 0%. Tylko do 23 kwietnia. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego. Wyprzedaż jeszcze trwa. Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 kwietnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie koniec protestu głodowego w kuratorium w Krakowie. Zablokowana centralna magistrala kolejowa i zatwierdzona przez europosłów nowelizacja dyrektywy gazowej. Działacze Oświatowej Solidarności kończą głodówkę w Krakowie. Będą kontynuować protest okupacyjny kuratorium. Poinformował o tym szef sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. W związku z takim, a nie innym przebiegiem rozmów w Warszawie i przygotowanym wstępnym protokołem negocjacyjnym postanowiliśmy razem z organizatorami z sekcji Oświaty Małopolska, że nie ma już powodów, żeby kontynuować najbardziej drastyczny sposób protestu, powiedział Ryszard Proksa. Dalsze negocjacje z rządem jutro. Związki zawodowe działające w oświacie walczą o podwyżki dla nauczycieli. Zablokowana jest centralna magistrala kolejowa. W okolicach Idzikowic uszkodzona została trakcja. Utknął tam pociąg relacji Warszawa-Kraków. Opóźnienia składów sięgają od 120 do 160 minut. Część jeździ objazdami. Wszystkie pociągi z Katowic, Krakowa, Wrocławia do Warszawy i dalej na północ objeżdżają odcinek z zerwaną trakcją przez Koluszki albo kierowane są na trasę przez Częstochowę i Piotrków. Jest śledztwo po wczorajszej tragedii w Pruszkowie na Mazowszu. 9-latka zginęła na pasach, śmiertelnie potrącona przez karetkę pogotowia. Śledczy zbierają dowody, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Materiały sprawy trafiły do prokuratury rejonowej w Pruszkowie. Aktualnie zapoznaje się z nimi prokurator. Będzie podejmował decyzję co do dalszego toku postępowania, w tym czynności procesowych z kierującym pojazdem. Mężczyzna został zatrzymany. Był trzeźwy. Dziś prokurator zdecyduje o ewentualnych zarzutach dla niego. Z kolei w Poznaniu wszczęto śledztwo w sprawie wczorajszej tragedii w Puszczykowie. Tam karetka pogotowia wjechała na przejazd kolejowy. Uderzył w nią pociąg. Zginęli lekarz i ratownik medyczny. Kierowca ambulansu jest w szpitalu w ciężkim stanie. Ministerstwo Gospodarki nie proponowało rozwiązań związanych z uszczelnieniem VAT-u, zeznał były szef resortu Waldemar Pawlak. Polityk odpowiada na pytania posłów z Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń tego podatku. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, jak były wicepremier uzasadniał tę bierność? Świadek podkreślał, że kwestie podatkowe leżały bardziej w gestii Ministerstwa Finansów. Z drugiej strony, jako szef resortu gospodarki, proponował pewne reformy o charakterze handlowym w dobie kryzysu finansowego sprzed 10 lat. Temat VAT-u nie był jednak podejmowany przez pion gospodarczy rządu, podkreślał Waldemar Pawlak. Ze strony Ministerstwa Gospodarki stawialiśmy nawet bardzo takie radykalne propozycje, także w formie projektów ustaw polegające na tym, żeby w sytuacji takiej bardzo mocnej można było doprowadzić do unieważnienia umów walutowych. Natomiast nie przypominam sobie jakichś bardzo znaczących decyzji dotyczących podatku, w szczególności podatku od towarów i usług. Jak dodawał Waldemar Pawlak, temat ściągalności VAT-u nie był również omawiany na posiedzeniach rządu w okresie pierwszej kadencji rządów Platformy i Ludowców. Michał Fedusio, dziękuję. Parlament Europejski zatwierdził nowelizację dyrektywy gazowej, która ma utrudnić powstanie Nord Stream 2. Europosłowie przyjęli raport autorstwa Jerzego Buzka. Dla Polski i części krajów naszego regionu gazociąg północny z Rosji do Niemiec pod dnie Bałtyku to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Nowelizacja dyrektywy gazowej nie jest tak rygorystyczna, jak początkowo planowano. Niektóre propozycje podczas negocjacji złagodzono, ale przeciwnicy drugiej magistrali gazociągu północnego mówią, że to i tak najlepsze i jedyne realistyczne ustalenia, dla których była zgoda w Unii Europejskiej. W konkretnym przypadku Nord Stream 2 stosowanie rygorystycznych unijnych przepisów ma być ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec, natomiast regulacje dotyczące pozostałej części rurociągu na dnie Morza Bałtyckiego zostaną uzgodnione podczas negocjacji Berlina z Moskwą. Rola Komisji Europejskiej w tym procesie została wzmocniona. Jeśli jakieś ustalenia nie będą zgodne z unijnym prawem, może ona odmówić akceptacji.

Ogród Płócieni i grupa Kloster Karl. Dzisiaj w muzycznej poczcie UKF jeszcze tylko dwa utwory. Do muzycznej poczty UKF chciałbym zamówić utwór Joto i Lucien Pavarotti Miss Sarajevo dla małżonki. Podoba mi się bardzo. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Na zakończenie jeszcze będą pozdrowienia dla chorego pana Roberta od pana Tomasza. My już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, YouTube było, teraz będzie Keen i Bad Shaped.